Yas dolayısıyla yaka paça yırtarlar. Bu da cahiliye adetlerinden. Kişiyi başkasındaki bir ayıpla suçlar, aşağılayıp rezil ederler. Bir kimse suçlu olmasa da başkasının işlediği suçun cezasını ona çektirirler. Oysa Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. En'am suresi 164. ayet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sen onu annesinden dolayı mı ayıpladın, suçladın? Doğrusu sen halen kendisinde cahiliye ahlakı kalıntıları bulunan bir kimsesin. Bu hadise Ebu Zer radıyallahu anh ile zenci bir sahabe arasında geçen hadiseden sonra söyleniyor bu hadis-i şerif. Beytullah'ın idaresinin ellerinde olmasıyla övünürler. Bundan dolayı kibirlenerek Resulullah'a hakaretler savururlar. Allah Azze ve Celle şu ayetiyle onları yermektedir. Buna karşı kibirlenip arkanıza dönerek geceleyin Kabe'nin çevresinde toplanarak hezeyanlar savurdunuz. Müminun suresi 66. 67. ayettir. Kimi de sakal şerif bizde derdi şey yapar. Türlü türlü. Haklı yoldan yüz çevirirler. Peygamber soyundan gelmekle övünürler. Yüce Allah onlara şöyle cevap veriyor. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız da sizindir. Bakara suresi 134. ayet. İşte falan, Seyyid falan, Şerif, onun gibi hissediyorsunuz. Sanatkarlıklarıyla övünürler. Dünyaya ve makama çok değer verirler. Ve dediler ki, bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? Zuhruf suresi 31. ayet. Cipte yani şeytana ve tağuta inanırlar. Allah'tan başkasına muhakeme olmak isterler. Melekleri Allah'ın kızları olarak kabul edip onlardan şefaat beklerler. Bazıları meleklere uluhiyet vasfederken bazıları da melekleri inkar ederler. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Rabbiniz oğulları size has kıldı da kendisi meleklerden kızlar edindi öyle mi? Siz gerçekten çok ağır bir söz söylemektesiniz. İsra suresi 40. ayet. Ahiret günü Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete ilişkin verdiği kimi haberleri yalanlarlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden de amelleri boşa giden kimselerdir. Kehf suresi 105. ayet. Allah'ın kitabından yüz çevirirler. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Şüphesiz suçlulardan öç alacağız. Secde suresi 22. ayet. Bilgi sahibi olmadıkları halde Allah hakkında ileri geri konuşurlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah sivrisineği ve ondan daha büyüğünü misal vermekten haya etmez. İman edenler bunun Rablerinden gelen bir hak olduğunu bilirler. Kafirler ise Allah bunu misal vermekle neyi murad etti derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Verdiği misallerle ancak fasıkları saptırır. Bakara suresi 26. ayet. Ömer radıyallahu anh hilafeti döneminde yalnız olduğu bir sırada sıkılıyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya insanlar neden ihtilaf eder? Neden çekişmeye düşer diyerek sorduruyor, birisini gönderiyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma ona şöyle bir cevap gönderiyor. Bizler diyor Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu Kur'an'ın ayetlerinin ne zaman, hangi durumlarda nazil olduğuna şahit olduk. İnsanlar bunu bıraktıkları zaman, yani bize tabi olmayı bıraktıkları zaman, sahabilerin bizzat Kur'an-ı Kerim'in işte sebebi nüzulü, kimler hakkında indiği, neler ifade ettiği, muhkemi müteşabihi, sahabilerin bu yolunu terk ettikleri zaman ihtilafa düşerler diye cevap gönderiyor. Yani bugün ümmetin fırka fırka olmasındaki en büyük etkenlerden birisi budur. Bir kısmı Allah-u Teala'nın ayetlerini salt mantıklarıyla, akıllarıyla anlamaya çalışır. Hadisleri, madisleri takmaz o kadar. ya hiç kabul etmez ya da şartlı kabul eder. Aklına uyanı kabul eder, uymayanı kabul etmez. Bir kısmı ayetleri, hadisleri kabul etse de tevil cihetine gider. Mesela Allah-u Teala'nın semada oluşu, Allah-u Teala'nın eli, gülmesi. Bunlar sahabenin itikadında şu şekildedir, yani Allah-u Teala'nın bu sıfatları. Bunlar olduğu gibi Allah'ın ilmine havale edilir. Bizlere Allah-u Teala bu konuda vahiy ile bilgi vermemiştir. Bunlar ancak vahiy ile bilinebilecek şeylerdir. Allah'ın elinin nasıl olduğu, istibasının nasıl olduğu, semada oluşunun nasıl olduğu. Biz bunları bilemeyiz. Allah ne buyurduysa biz öylece iman ederiz. Hiçbir mahlukata benzetmeyiz. Allah'ın eli herhangi bir mahlukun eli gibi değildir. Onun gülmesi herhangi bir mahlukun gülmesi gibi değildir. Ama yoruma da gitmeyiz. Allah'ın elinden kasıt kudret elidir demeyiz. Sahabelerin itikadı buydu. Hakkı yalanlamalar yüzünden açık bir çelişki içerisindedirler. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bilakis onlar hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. Hak suresi 5. ayet. Resuller arasında ayrım yaparak kendi soylarından gelmeyenleri inkar ederler. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah'ı ve Resullerini inkar ederek kafir olanlar ve Allah ile Resullerinin arasını ayırarak bir kısmına inanır, bir kısmını inkar ederiz diyenler ve böylece bu ikisi arasında, yani iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz o kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa suresi 150-151. ayettir. Tarikatlarda şey yoktur bak. Seyit olmayan şeyh olamaz. Tarikatta böyle bir kayda vardır. Sen bakma Ömer'in şey dediğine. Seyit olmayan şey değildir. Tarikatçıların kendi aralarındaki bir şey o. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, yani kitap, o kitaptaki Resulü öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Bakara suresi 146. ayet. Ama inkarların sebebi neydi? İsrail oğullarından gelmemesiydi. Sen burada hakkı söylüyorsun, Allah'ın indirdiğini söylüyorsun, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğunu söylüyorsun insanlara. Olur mu canım, senin söylediğin mi hak? Bak o seyitler orada hep tarikatçı. Seyitler böyle demiyor. Senin söylediğin mi hak? Şeytan bunlara daha çok mu yanaşıyor seyitlere? Hıncını almak için. Vallahi o da şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ehl-i Beytine sevgi gösterilmesini emretmiş. Bunu genelliyorlar ve bütün seyitler, Peygamber Efendimiz'den kim varsa, hatta günahkar fasık birisi de olsa diyor, uyulacak, onlara saygı gösterilecek, baş üstünde tutulacak falan diye kendi kitaplarında, itikatlarında bu var. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halbuki şunu da buyuruyor. İşte Peygamber'in Ehl-i Beyti'nden şu böyle yapıyor falan diye sözler oluyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benim ehlim, benim dostlarım, benim yakınlarım bu kastettikleriniz değildir diyor. Kim takva sahibi ise, kim Allah'tan aklıyla korkarsa, işte onlardır benim yakınlarım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Takvaca en üstüne var değil mi hocam? Hakkında bilgi sahibi olmadıkları konularda peygamberlere muhalefet ederler. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Diyelim ki siz bilgi sahibi olduğunuz bir hususta tartıştınız. Peki bilgi sahibi olmadığınız bir hususta niçin tartışırsınız? Allah her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi. Fakat o hanif bir Müslümandı, müşriklerden de değildi. Ali İmran Suresi 66. ayet, 67. ayet. Selefi izlediklerini ileri sürmelerine rağmen onlara aykırı hal ve tutumlar içerisindedirler. Allah'ın sıfatlarını tevil ederler. Kabirler hususunda bidatler icat ederler. Bunun gibi şeyler. Bakarsın selefi izlediklerini iddia ederler demek şu demek. İşte biz de selefin yolundayız, biz de sahabelerin yolundayız, biz de tabiin yolundayız. Niye selefte olmayan şeyler sizde var o zaman? Allah'a iman edenleri Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. De ki ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınıza tamamıyla şahittir. Ali İmran Suresi 99. ayet. İşte bunlar Vahhabi, bunlar mezhepsiz, bunlar şöyle, bunlar sapık böyle. Kahinlik ve falcılık yapar, uğursuzluğa inanır, nazar boncuğu ve benzeri şeyler takarak bu tür şeylerden medet beklerler. Bunlar gibi daha birçok bazı şeylere inanırlar.